Ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Cisza. O 16:00. Nie wiedziałem, że to tak szybko zleci. Tydzień temu się słyszeliśmy. Wygląda na to, że co piątek tak już będzie. Oby. Mocno trzymam kciuki. Czwarta to czas na najważniejsze informacje w serwisie w popołudniowej audycji. Czas na najważniejsze wiadomości w serwisie. Co za odkrycie? Anna Kowalik-Brankat i zapraszam. Nawet 2 miesiące może potrwać procedura uchylania immunitetu i zgoda na aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Kilkanaście postępowań w sprawie gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka prowadzą śledczy w całej Polsce. Rower bądź bieganie kontra demencja w serwisie badania brytyjskich naukowców. Dzisiaj najdalej w poniedziałek szefowa Komisji Śledczej wyśle do sądu wniosek o zastosowanie 30-dniowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Przyjęty został też wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS. Wniosek trafi do prokuratora generalnego, wyjaśnia wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej. Występujemy do prokuratora generalnego, czyli Adama Bodnara, po to, żeby on wystąpił do Sejmu o odebranie po raz drugi immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, po to, żeby można było go aresztować, aby on zeznawał bez żadnych cyrków, spóźnień, bojkotowania posiedzeń komisji, zeznawał o tym, o czym wie w sprawie Pegasusa. Procedura uchylania immunitetu i zgoda na areszt może potrwać około 2 miesięcy. Komisja będzie mogła przesłuchać Zbigniewa Ziobrę w marcu bądź kwietniu. Ziobro był wezwany na 10:30. Gdy rozpoczynało się posiedzenie komisji, były minister opuszczał jedną z prawicowych telewizji, której udzielał wywiadu. Został doprowadzony do Sejmu przez policję. Komisja na spóźnionego Zbigniewa Ziobrę nie czekała. Jego partyjni koledzy mówili, że działania komisji są nielegalne, a posiedzenie jest spotkaniem towarzyskim. Panie pośle, krótko? Przedstawiam państwu przebierańców. Ci, którzy się uważają za komisję. Show must go on. To można powiedzieć. Oni dokładnie tak działają. Spektakl dla ludzi, żeby przykryć to całe swoje nieudacznictwo. To nie jest komisja i to nie są członkowie komisji, tylko to są przebierańcy. Zbigniew Ziobro jest na terenie tego budynku, więc o czym w ogóle możemy, o czym rozmawiać? Od rana policja podejmowała próby zatrzymania Zbigniewa Ziobry w jego domu w Jeruzalu Włódzkim i warszawskim mieszkaniu. Więcej o tej sprawie będziemy mówić za kilka minut. Zapraszamy do Trójki. Śledczy prowadzą kilkanaście postępowań w sprawie gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka. To przede wszystkim publiczne nawoływanie do morderstwa szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prokuratura Krajowa podkreśla, że w większości przypadków udało się ustalić sprawców, a materiał pozwolił na postawienie im zarzutów. Była również groźba pozbawienia życia rodziny Jerzego Owsiaka w Łodzi. Podczas przeszukania u jednego z podejrzanych znaleziono broń, proch i materiały wybuchowe. 3 miesiące spędzi w areszcie 20-latek podejrzany o rozbój na ekspedientce i atak na ratowników medycznych. Grozi mu od 3 do 20 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w centrum Katowic. Najpierw 20-latek wszedł do sklepu i zaatakował ekspedientkę gazem pieprzowym i próbował ją uderzyć szklaną butelką. Kobieta wybiegła unikając ciosu, gdy wróciła mężczyzna próbował ukraść z kasy pieniądze, ale mu to uniemożliwiła. Finalnie sprawca uciekł, kradnąc 4 piwa, a na ulicy Kościuszki w Katowicach stracił przytomność. Na miejsce wezwano pogotowie i gdy oprzytomniał, zaatakował ratowników. Kilka razy ich uderzył, znieważył i groził pozbawieniem życia. Na miejsce wezwano policję, agresor nie oszczędził także funkcjonariuszy i ich również znieważył. Z uwagi na jego stan został przewieziony do szpitala. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Na drogach w całej Polsce trwa liczenie pojazdów. Na Warmii i Mazurach sprawdzonych zostanie 51 odcinków. Ruch rejestrują kamery. Taki pomiar przeprowadza się raz na 5 lat, a jego wyniki są bardzo ważne, wyjaśnia rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie Katarzyna Kozłowska. Na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące budowy nowych dróg, ich przekroju, geometrii i węzłach. Określane są wskaźniki ekonomiczne, decydujące o realizacji inwestycji, przeprowadzeniu remontu i jego zakresie. Podejmowane są też decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg. Wyniki pomiarów poznamy w przyszłym roku. Ćwiczenia fizyczne pomagają w zmniejszeniu ryzyka demencji. Najnowsze wyniki badań przedstawili brytyjscy naukowcy, a poznał je Adam Dąbrowski. Pływanie, bieganie, rower. Żyjemy coraz dłużej, więc ryzyko demencji jest większe. Nie mamy nad tym pełnej kontroli, ale jest parę rzeczy, które możemy zrobić w ramach zapobiegania. Można na przykład ruszyć się z kanapy. Badania opublikowane przez czasopismo naukowe Brain Communication sugerują, że ruch może zapobiec niekorzystnym zmianom w hipokampie, czyli w części mózgu odpowiedzialnej za naukę i pamięć. Analiza sugeruje, że regularny ruch przed 50 zmniejsza ryzyko demencji po 70. Słowo regularny oznacza tu przynajmniej raz w miesiącu. Wstępne wyniki sugerują, że lepsze efekty przynosi większa częstotliwość i intensywność ćwiczeń. Autorzy zastrzegają jednak, że tu potrzebne są jeszcze dodatkowe badania. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Niemal milion mieszkańców Wielkiej Brytanii cierpi na Alzheimera. Społeczeństwo się starzeje, więc za 15 lat ma to być niemal 1,5 miliona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ania już wyszła ze studia, ale żeby nie zapomnieć, następnym razem zapisałem sobie drukowanymi i kapslokiem Anna Kowalik-Brancati. Teraz Norbert Michalak, czas na najważniejsze wiadomości sportowe. Real Madryt zagra z Manchesterem City w barażu o 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś w Nyonie odbyło się losowanie. Ten mecz zapowiada się najciekawiej, ale nie oznacza to, że emocji zabraknie w innych spotkaniach, choćby Juventusu z PSV czy Feyenoordu z Milanem. Inny piłkarski gigant Paris Saint-Germain zagra o awans z zespołem również z ekstraklasy francuskiej Stade Brestois. Natomiast w Lidze Europy w najciekawszej parze barażowej o awans do 1/8 Porto zmierzy się z Romą. Po 47 dniach w końcu się budzi. Chodzi o naszą piłkarską ekstraklasę. Po przerwie wracają do gry polskie zespoły. Na początku 19 kolejki GKS Katowice podejmie Stal Mielec. Początek o 18, a wieczorem lider tabeli Lech Poznań zagra z Widzewem Łódź. Lech podczas przygotowań zaliczył potężną wpadkę, przegrywając z duńskim Nordsjælland 1-7, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Nie przygotowaliśmy się konkretnie pod to, jak oni grają, skupialiśmy się na innych rzeczach. Tą winę za to, że piłkarze odpowiednio do tego konkretnego sparingu nie przygotowaliśmy, biorę na siebie, bo skupialiśmy się trochę na ćwiczeniu innych elementów. No ale pewnie to jest taki wniosek na przyszłość, że nawet przed meczami kontrolnymi trzeba te analizy zrobić większą, żeby takie wpadki, takie porażki nam się nie zdarzały. Miejmy nadzieję, że Lech już do meczu z Widzewem przygotował się bardzo dobrze. Początek o 20:30. Dobre wiadomości z Tbilisi. Tenisowa reprezentacja Polski prowadzi z Gruzją 2-0 po pierwszym dniu meczu Pucharu Davisa. Swoje spotkania w grze singlowej wygrali Kamil Majchrzak i Max Kaśnikowski. Jutro debel i dwa spotkania singlowe, a stawką jest awans do grupy światowej pierwszej bezpośredniego zaplecza elity. O, panie Jarku, pan się już ogarnął. No, jakoś tak powolutku, patrząc na to, co za oknem, to trudno naprawdę jakoś pilnować skupienia, ale dajmy sobie szansę do 19. Mogą państwo, szanowni słuchacze, spróbować, jak nam pójdzie. Jeśli chodzi o pogodę, to robiłem duże notatki, żeby nie zawieść nikogo. I tych, którzy kończą ferie, i tych, którzy zaczynają ferie, tych, którzy czekają na zimę, to co ja mogę z wami zrobić? Mogę was rozczarować bardzo, rozczarować tak trochę, albo po prostu rozczarować, więc wybierzcie sobie dowoli. Przejaśnienia, rozpogodzenia raczej mogą się zdarzyć, ale niewielkie. Myślę o sobocie i niedzieli. I tutaj prawie nie będzie żadnej różnicy. Na wschodzie kraju w sobotę i w niedzielę może pojawić się słaby, przelotny deszcz ze śniegiem także. Maksymalnie tu temperatura z ostatnich 10-11 stopni spadnie wyraźnie. Maksymalnie 3-4 stopnie dziś, może 5. Jutro, w sensie w sobotę i w niedzielę także, a nawet każdy kolejny dzień to będzie niższa nieco temperatura. 1-2 stopnie, jutro 3-4 stopnie także. Raczej zachód będzie cieplejszy. Co do tego, co z nieba poleci, zmian wielkich nie będzie. Raczej mało rozpogodzeń, sporo przelotnego deszczu. Czasami na wschodzie może pojawić się niewielki śnieg. Panie Jarko, a dalej? Ha, dalej. Sprawdziłem oczywiście wtorek, ale nic lepiej. Sprawdziłem środę. Mówią, że będzie odrobinę więcej słońca, więc łapmy, bo nie wiadomo na jak długo. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, zaszalejmy. Niech słuchacze wiedzą, że po angielsku przynajmniej jedno słowo znamy. Clocks to Coldplay za chwilę. Skoro tak, no to 9, no prawie 10 minut po godzinie 16. To jest piątkowe wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Tematów sporo. Powiemy o nich już za chwilę. Natomiast jeżeli już teraz słuchaczowi albo słuchaczce w duszy coś gra, polecamy się. 22 i 7 trójek. Coldplay. Na dobry początek, mam nadzieję, tego naszego spotkania właśnie teraz. Coldplay w piątkowej popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Playlisty nie zdradzimy. O 19:00 lista przebojów programu trzeciego, ale wcześniej może warto było powiedzieć jakoś tak hurtem: dzień dobry, kłaniamy się. Za te audycje odpowiadają Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Jarosław Kuźner. Do 19:00 mamy nadzieję, że nie zawiedziemy. Tematów tyle, że nie wiadomo od czego zacząć, Może od największego dzisiaj cyrku, który nazywał się Zbigniew Ziobro. Przyjeżdżam i oni uciekają. Nie będziemy się bawić w kotka i myszkę. Okej, ale jednak się bawimy. Pamiętam tydzień temu, jak tu siedzieliśmy w tym samym studiu, ktoś, chyba to był Zbigniew Ziobro, powiedział, jeżeli panowie do mnie przyjadą, to ja ich ugoszczę, ja z nimi porozmawiam, a później zrobimy co trzeba. Jakoś nie wyszło. Będziemy mówić o tym już za chwilę. Czy przedłużają państwo ferie dzieciom? Wielu rodziców podobno tak robi kosztem frekwencji w szkole. Porozmawiamy o planach resortu edukacji narodowej, które chce, żeby nasze dzieciaki miały mniej nieobecności. Płaszcz na Vinted, zabawki na Allegro, stare krzesło na OLX. Jeżeli ktoś sprzedaje dużo, więcej niż przeciętny Polak chcący pozbyć się zalegających rzeczy, może wkrótce być odwiedzony przez skarbówkę. Ci, którzy wykonali co najmniej 30 takich transakcji lub ci, którzy na tej platformie osiągnęli przychód przekraczający 2000 euro. Tak patrzę teraz, to czy państwo liczą krzesła jako 4 na przykład w komplecie, czy jedno, drugie, trzecie, czwarte, bo nie wiem, czy się szykować na spotkanie. Mija 5 lat od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Pamiętają państwo obietnicę pobrexitowego boomu gospodarczego? No cóż, nie wyszło. Nie wyszło. Gdyby dzisiaj, a może nie będziemy, żeby nie denerwować Brytyjczyków, zapytać ich, czy chcieliby wyjść, czy zostać, to odpowiedź jest zupełnie inna. Zagramy także dzisiaj. Myślę, że moje pokolenie może to jeszcze pamiętać. Nieraz paznokcie zostały zniszczone w czasie gry w kapsle. Wracamy do niej. Tor był robiony, czasem były przeszkody wodne. A, to było cudowne. Słuchajcie, ważna rzecz. Pstrykamy, nie wolno posuwać kapsla. A, czyli reguły się cholera nie zmieniły. No właśnie, to pstrykanie. Jeden ciężki był, drugi nieco lżejszy. Torów wodnych nie pamiętam, że trzeba było przeskakiwać, ale swoją domową bielawską piaskownicę bardzo dobrze. Gdyby państwo chcieli z rozrzewnieniem powspominać różne czasy albo skomentować cokolwiek innego, co my już zaczynamy komentować, to się polecamy. 22 i 7 trójek. Halo, halo, szanowny słuchaczu, witamy w Trójce. A witam serdecznie, gorąco i uprzejmie, tak w nawiązaniu do kapsli, bo tak się troszeczkę... Piękne to były czasy. Tak, łza wokół zakręciła. Pamiętam, że najczęściej grywałem na dwa sposoby. Raz to jest ten taki słynny tor, po którym można było się ścigać, no. Ale również popularną była możliwość grania na tak zwanym boisku, kiedy piłka była po prostu pustym kapslem i należało ją strzelić do bramki. No coś pięknego. A też ta plastelina w środku, jakieś flagi krajów? Tak. Plastelina bądź wosk, także różne były sposoby dociążania u owych, ale to cenę wraci, jak to mawiają. No wlesz nie wraca. Mistrzostwa w kapsle rozegrana. Będzie okazja o tym jeszcze pogadać dzisiaj, ale pięknie dziękuję i słyszę, że słuchacz w drodze, więc proszę uważać na siebie. Miłego. Wzajemnie, do usłyszenia. Czy myśmy słyszeli u pana redaktora dzisiaj, że Zbigniew Ziobro został doprowadzony przez policję, przez przedkomisję śledczą, która bada aferę Pegasusa? Bardzo dobrze słuchacze słyszeli. Właściwie trudno było uniknąć dzisiaj tej wiadomości, bo można powiedzieć, że to gorący politycznie... kartofel czy temat? Temat, powiedzmy. Wiele było zapowiedzi, wiele było nadziei. Zbigniew Ziobro przez długi czas był, można powiedzieć, nieuchwytny. Powody były różne. Był moment, kiedy wszyscy mu współczuli z uwagi na zdrowie. Potem zaczęła się robić z tego farsa mniejsza i coraz większa i coraz większa. Podsumujmy sobie, co się dzisiaj wokół jego postaci działo. Reporterzy Polskiego Radia Jan Olęcki i Michał Fabisiak. A czy panowie macie... Duże poruszenie, dużo dziennikarzy, policja otoczyła też budynek. Zbigniew Ziobro rzeczywiście już ubrany, czeka przy wyjściu i chyba zamierza zaraz opuścić budynek. No, dawcie ministra! Otwierają się drzwi telewizji Republika i na schody ruchome wchodzi Zbigniew. Pan poseł przechodzi w tłumie dziennikarzy. Mamy dzisiaj prawo przemocy, które realizuje Donald Tusk. Zostawcie Ziobrę! Zamknijcie Bogdana! Poseł Ziobro próbuje się teraz dostać do policji otoczony dziennikarzami. Jest już przy nim funkcjonariusz. Informuję pana, że Sąd Okręgowy w Warszawie 27 stycznia wydał nakaz zatrzymania pana. Panie inspektorze, podporządkuję się pana zaleceniom. Mamy do czynienia z działaniami przestępnymi, nielegalnymi, ale pana... prośbę oczywiście. Dobrze, bardzo dziękuję i zapraszam. Tak, ale zapraszam do strony. Proszę mnie popytać, panie ministrze, co wy robicie? Jeszcze go tutaj na miejscu cały czas nie ma. Posiedzenie komisji już się rozpoczęło. Zbigniew Ziobro tuż przed godziną 10 udzielał wywiadu w telewizji Republika. No a to się spotkało z krytycznymi opiniami polityków Koalicji Obywatelskiej. Tak mówił m.in. Witold Zembaczyński. Zbigniew Ziobro posiada zegarek. Dość lekceważenia państwa. O godzinie 10.30 powinien siedzieć na tym krześle z napisem świadek. Popieram wniosek o 30-dniowy areszt dla świadka Ziobro. Po to, żeby w ciągu tych 30 dni przebywania w areszcie był do dyspozycji do przesłuchań komisji śledczej. 8 głosów za, 1 sprzeciwu, 0 wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość. Na tym zamykam dzisiejsze obrady. Dziękuję uprzejmie. Wychodzi na to, że dzisiaj Zbigniew Ziobro nie będzie zeznawał. Został ściągnięty przed komisję, która zgodnie z polskim prawem już nie istnieje. To jest Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To jest po prostu pogwałcenie podstawowego prawa człowieka, prawa do wolności. Zbigniew Ziobro pojawił się już tutaj przed wejściem do tej sali, w której odbywają się posiedzenia. Komisja odtchórzyła, przestraszyła się i nagle zakończyła szkoły pretek, żeby się nie zmierzyć. Komisja bała rozpoczęła się o 10.30. Wtedy świadek bała się, powinien się tak stawić. Tak bardzo chcieli mnie przesłuchać. Tak bardzo przebierali nogami. I nagle jestem, przyjeżdżam i oni uciekają. Nie będziemy pozwalać na to, żeby były minister sprawiedliwości rozpoczynał hucpę wokół tego tematu. Nie będziemy się bawić w kotka i myszkę. Nie powiem, żebym nie tęsknił za tym cyrkiem, ale jestem ciekaw szanownych słuchaczy zdania. 22 i 7 trójek. Teraz wniosek o areszt wysłany do sądu. W poniedziałek będzie zaczynało się rozpatrywanie. Natomiast procedura uchylania immunitetu, jeżeli w ogóle to wszystko się zadzieje, no to chwilę potrwa. Są takie sugestie, że może marzec, może kwiecień, wtedy Zbigniew Ziobro, jeżeli łaskawie oczywiście będzie chciał i mógł, przed taką komisją powinien się stawić. Nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tylko do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. A nie ma sprawy, to nawiązanie do materiału, o którym mówiliśmy przed chwilą. Bardzo dziękujemy. Kwiat jabłoni w popołudniowej piątkowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Porywa państwa ten temat, o którym mówiliśmy? Ktoś zadzwoni w tej sprawie, skomentuje, weźmie w obronę albo właśnie, ale kogo? Komisję czy Ziobrę? Jestem ciekaw. 22 i 7 trójek. Zanim o 19 rozwiniemy szeroki dywan z nowościami w liście przebojów, to chyba czas na nią. Sabrina Carpenter. Po godzinie 16 wchodzi ci ona cała na biało do studia. Myślę o Ani Kowalik-Brancati. A kim jest ta Sabrina Carpenter? Wiesz, że to jest pytanie, które mnie się cisnęło też na usta? No ale zobacz, człowiek cały czas się uczy. Ja się uczę, ty się uczysz. Za szybą w naszej realizatorce jest grupa młodych dam. Czuję, że to może być wasze pokolenie, prawda? Czy ona dobrze to robi, czy nie? Ma talent do śpiewania? W pierwszym rzędzie jest osoba, która spojrzała w ten sposób, że do tej pory nie wiem, niewykluczone, że Sabrina do nas jeszcze dzisiaj wróci. Zadzwonimy do niej do Kalifornii. Ja to inną Sabrinę pamiętam, ty pewnie też. Nie rozmarzam się. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem, leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. doświadczyliśmy ze strony Hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Walentynki w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Tu włączamy niskie ceny. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. W pół do piątej czas na najważniejsze informacje w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Polka jest wśród ofiar katastrofy samolotu pod Waszyngtonem. Potwierdza to rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Chodzi o Justynę Magdalenę Bejer. Wcześniej telewizja NBC News podała, że na pokładzie razem z 42-latką była jej 12-letnia córka Briel. Według mediów nastolatka była zapaloną i utalentowaną łyżwiarką figurową. Wśród ofiar byli też łyżwiarze i łyżwiarki z innych krajów, w tym z Rosji i Chin. Prokuratura Krajowa rozpoczęła śledztwo w sprawie likwidacji delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zawiadomienie na ówczesnego szefa ABW złożył generał Jarosław Stróżyk, przewodniczący Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich. Postępowanie dotyczące naruszenia prawa unijnego wobec Polski i innych krajów członkowskich rozpoczęła Komisja Europejska, a chodzi o dyrektywę o równowadze płci na stanowiskach dyrektorskich w spółkach giełdowych. Według Komisji Polska nie wywiązała się w pełni z zapisanych obowiązków. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 17:00. Sypnęło groszem w piątek przed weekendem? Bierzemy, łapiemy. Marcin Jagiełowicz. Fiskus przyjrzy się internetowym sprzedawcom. Największe platformy jak Vinted, OLX czy Allegro do dzisiaj mają czas, by przesłać do Urzędu Skarbowego listy użytkowników, którzy albo mają na liczniku więcej niż 30 transakcji, albo zarobili na sprzedaży ponad 2000 euro. Chodzi o dane za ostatnie 2 lata. To oczywista próba załatania dziury w budżecie, komentuje ekonomista Marek Zuber. Jeżeli płaczemy wszyscy, że jest źle, że nie ma pieniędzy w budżecie, także ci, którzy nie dostają w związku z tym tyle pieniędzy, ile by chcieli, no to musimy tych pieniędzy gdzieś szukać. No przepraszam, ale to jest matematyka. Jeżeli nam brakuje, jeżeli mamy coraz większe wydatki, jeżeli mamy coraz większe programy, które finansujemy, no to musimy mieć również dochody. Niedzielni sprzedawcy mogą jednak spać spokojnie. Na celowniku fiskusa są ci, którzy próbują ukryć swoje dochody. W przypadku użytkownika, który sprzedaje dziecięce ubranka, przeczytane książki albo używane sprzęty, wystarczy, że wykaże, że sprzedał taniej niż kupił, albo że wystawił przedmiot na sprzedaż pół roku od zakupu. Może się jednak nie obyć bez kontroli. Przy całej akcji trzeba uważać, żeby nie zabić tego, co najlepsze w internecie, komentuje Marek Zuber. Czyli żeby stworzyć jakiś mechanizm, który w miarę obiektywnie pozwoli urzędnikom oceniać tę sytuację. Że musimy wtedy te dwa elementy brać pod uwagę. Czyli z jednej strony ilość transakcji, ale także to, ile w ciągu miesiąca tego potencjalnego zarobku jest generowane. Kary w przypadku osób, które ukrywały przychody, mogą być gigantyczne. Cytowana ostatnio przez Rzeczpospolitą mecenas Natalia Stanowska-Potoczny wyliczyła, że sam podatek dochodowy od sprzedaży wartej 10 tysięcy złotych miesięcznie może wynieść w skali roku 23 tysiące złotych. Ewentualny VAT to kolejne 28 tysięcy plus jeszcze 30% kary. Do tego zaległy ZUS, prawie 25 tysięcy i jeszcze odsetki za zwłokę. Dzisiaj ferie zimowe zaczynają kolejne województwa: mazowieckie, opolskie, dolnośląskie i zachodniopomorskie. Przed zagranicznym wyjazdem warto sprawdzić notowania walut. Złote dziś nieco traci. Za dolara płacimy 4 zł i 6 groszy, za euro 4,21, za franka 4,47, brytyjski funt kosztuje 5 zł i 4 grosze, a na giełdzie nastroje mieszane. WIG20 zdecydowanie wstał lewą nogą, potem dwa razy przebijał się przez poziom wczorajszego zamknięcia, a na pół godziny przed ostatnią w tym tygodniu sesją znowu lekko spada pod kreskę. Jeśli chodzi o pogodę, czy ja mam lepsze informacje niż Marcin miał co do stanu WIG20 dzisiaj na koniec dnia? Nie wiem, sami słuchacze muszą rozstrzygnąć, ale zimy nie widać na horyzoncie, chociaż temperatury spadną w sumie o 50% versus ostatnio 11-12 stopni gdzieniegdzie, to teraz uwaga, sobota, niedziela 3-4, czasem 5. W sobotę odrobinę cieplej niż w niedzielę, bo w niedzielę gdzieniegdzie temperatury za dnia, już nie mówię o nocy, wyniosą 1-2 stopnie. Dziwić się nie ma co teoretycznie, bo zima, ale widzimy jaka ona jest. Co do śniegu? Na razie nie ma wielkich szans na niego, chyba że gdzieś na wschodzie, bliżej gór, to może tak. Dopiero we wtorek, w środę w okolicach centrum i zachodniej Polski więcej wypogodzeń, ale jutro i pojutrze, dziś możemy sobie spokojnie schować już do przeszłości. Będzie raczej pochmurno. Jeśli już coś spadnie, to więcej deszczu niż śniegu, głównie w centrum i na wschodzie. Patrzę na młode damy, które stoją teraz w reżyserce i myślę sobie, czy one tu idą po mnie? Czy to jest ta nadzieja w nowym pokoleniu? I czy w ogóle im się radio podoba? Kto teraz, dziewczyny? Radia już przecież chyba nikt nie słucha, prawda? Podnosi rękę z 10, jedna ja słucham. Nie, no to super, poprawi nam to wyniki zdecydowanie. Come on. Matthew i Louis and the News. No dziś newsem dnia w każdej telewizji będzie pewnie ta sytuacja, którą obserwowaliśmy od samego rana. Były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, był umówiony z posłami w Sejmie, ale zasiedział się w Republice. Przyjeżdżam i oni uciekają. Nie będziemy się bawić w kotka i myszkę. No, ostro było, prawda? Nasi słuchacze myślą sobie, a, zadzwonię do trójki, skomentuję. Chyba najbardziej bolą finanse. Więc gdyby zamiast tego aresztu założyć 30 tysięcy złotych grzywdy i to w formie kary administracyjnej, czyli najpierw zapłać, a potem dochodź swoich praw, no to w tym momencie nie byłoby problemu. 30 tysięcy, tak? Okej, może to rzeczywiście by zabolało. Musielibyśmy sprawdzić. A inna opinia? Niestety ani jedna, ani druga strona nie pokazała się z najlepszej strony. Patrząc na to, co zrobił minister Ziobro, to można go zrozumieć, że skorzystał z telewizji Republika, żeby przedstawić swoje stanowisko, bo w mediach publicznych nie miałby temu szansy, ale jeżeli chodzi o kwestię zakończenia obrad komisji po drugiej stronie, widać, że ani jedna, ani druga strona nie dąży do tego, żeby jakoś merytorycznie ten konflikt rozwiązać. Kiedy ja ostatnio w Sejmie widziałem coś merytorycznego? Proszę mi przypomnieć 22 i 7 trójek, natomiast jedna rzecz chciałbym wziąć. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie patrząc na ostatnie lata, ale mówienie, że w mediach publicznych Zbigniew Ziobro nie miałby szansy na pokazanie swojego punktu widzenia, proszę nie żartować. Zapraszamy serdecznie. Nawet teraz do 19, gdyby pan minister był w okolicy, chciał wpaść, z przyjemnością pogadam, nawet jakiś fragment Czerwonego Dywalu znajdę. Zapraszamy do trójki. Szanowni rodzice, ręka do góry, może być też słuchawka oczywiście podniesiona i zadzwoniona do nas. Kto ostatnio sprawił, że jego dziecko wagarowało dłużej niż mogłoby? Ministerstwo Edukacji Narodowej myśli sobie, musimy podnieść minimalny próg frekwencji uczniów, żeby przeciwdziałać wagarom i nieusprawiedliwionym nieobecnościom. No i o tym sobie teraz porozmawiamy. Doktor Karolina Pol, dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EdukaPol jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Gdybyśmy popatrzyli na, jeśli mogę przejść na ty, twój czas w szkole. Będę się dzielił także swoim. Często wagarowałaś? Zakładałam, że to pytanie padnie. W szkole ponadgimnazjalnej, bo ja jeszcze jestem z czasów, gdy gimnazja istniały. W szkole ponadgimnazjalnej, przyznam się do tego, wagarowałam bardzo dużo. Ale oczywiście miało to swoją przyczynę, dlatego też jestem taka pełna zrozumienia dla uczniów, których brakuje w ławkach szkolnych. Pięknie się uwiarygodniłaś w tej rozmowie, bardzo ci za to dziękuję. Natomiast myślę sobie, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pewnie nie ma złych zamiarów. Natomiast, tak jak wspomniałaś, powody tych nieobecności bywają różne. Tak, i myślę, że warto skupić się na tym, jakie są powody tego, że uczniowie niechętnie przychodzą do szkoły, bo rozmowa o podniesieniu takiego limitu frekwencji jest tak naprawdę rozmową o efektach, a nie o przyczynach. Myślę, że w ogóle gdybyśmy sobie mieli rozłożyć to życie młodych na czynniki pierwsze i wpisać w to wszystko w szkołę, to słyszę badania, które mówią, że dla nich szkoła jest czynnikiem największego stresu, jaki mają. Zakładam, że to też może być dla niektórych powód do tego, żeby ją próbować omijać. Ten stres, on jest generowany w wielu obszarach, bo szkoła nam może kojarzyć się, czy uczniom kojarzy się tak bezpośrednio z tym stresem w obszarze poznawczym, ale znając uczniów i też biorąc pod uwagę na przykład ten wiek adolescencji, to stres jest więcej niż w obszarze poznawczym, bo tam też jakby dotyczą młodzież stresy dotyczące relacji rówieśniczych, czy takiego bardzo intensywnego w tym okresie rozwoju takiego rozwoju i emocjonalnego, i społecznego, więc naprawdę wierzę, że nasi uczniowie są zestresowani, a dodam, że są zestresowani w wielu obszarach po prostu. To prawda. I teraz nie chcemy się z wami, szanowne dzieciaki, szanowni dorastający młodzi, licytować na to, kto miał większy stres, czy my kiedyś, czy wy teraz, ale patrząc na to, jak wygląda współczesne życie nastolatka, ja im bardzo często współczuję i myślę sobie, że mają dość powodów do zmartwień. Natomiast nie zawsze to musi być argument do tego, żeby to szkołę ominąć. Ja widzę szkołę jako miejsce budowania relacji i jak najbardziej nauczyciele wychodzą, a jeśli tego nie robią, to bardzo do tego zachęcam, żeby inicjowali właśnie budowanie takich pozytywnych relacji z uczniami. W jaki sposób mogą to zrobić? Poprzez inicjowanie różnego rodzaju dyskusji, przede wszystkim też takich, w trakcie których będą zadawali dzieciom, młodzieży pytania i też sprawienie, że ich głos faktycznie będzie w szkole, w środowisku szkoły, takim głosem decydującym, bo na przykład tworzy się samorządy uczniowskie, ale ile z tych samorządów, ile z osób, które są właśnie w samorządzie szkolnym, podejmuje takie decyzje, które są dla szkoły znaczące. Często po prostu marginalizuje się rolę ucznia, jeżeli chodzi o takie kluczowe decyzje dotyczące w ogóle funkcjonowania szkoły. Choć myślę, patrząc na te statystyki MEN-u, które stały się bardziej głośne przy okazji dyskusji, którą właśnie toczymy, 50% nieobecności, to połowę życia w szkole można odpuścić tak na legalu, swoją drogą, to dużo. Mamy też takie dwa zagadnienia a propos frekwencji, limitu frekwencji, w ogóle z czego wynikają na przykład nieobecności, bo teraz głośno mówi się i o wagarach jako tych nieobecnościach nieusprawiedliwionych, ale też dużo mówi się o tak zwanych miękkich wagarach, czyli nieobecnościach, które usprawiedliwiają rodzice, o których rodzice wiedzą. A ile jest takich, o których rodzice nie wiedzą? Jestem ciekaw, czy to się jeszcze zdarza, że mamy sfałszowane usprawiedliwienie od mamy albo taty. Teraz, gdy mamy dzienniki elektroniczne i też taki kontakt... Nie ma takiego librusa, którego bym nie złamał. No, zdarzało się, ale jakby mamy ten taki kontakt, który jest czasami nawet takim kontaktem 24 godziny na dobę ze szkołą, bo rodzic faktycznie może w każdym momencie to sprawdzić, tylko też różni są rodzice. Niektórzy zaglądają codziennie, czasem nawet znam rodziców, którzy zaglądają niemalże co godzinę do dziennika elektronicznego, ale też są tacy, którzy robią to bardzo rzadko. I sprawdzają, jakie usprawiedliwienie wypisała sobie dzisiaj moja córka. Ja rano odbyłem taką dyskusję z moją córką, która przez ostatnie dni chorowała, no i bardzo chciała wrócić dziś na ostatni dzień przed feriami. Myślę sobie, kochanie, to jest zupełnie absurdalny pomysł. Pojedźmy do szkoły, zabierz to, co masz tam zabrać i wracamy do domu. Wysiadła po to, co miała zabrać, wróciła, mówi, ja zmieniłam zdanie, ja zostaję. Kochanie, to dobry pomysł, oczywiście, poprawiliśmy frekwencję, natomiast tak myślę sobie twoją profesją. Szef niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli. Czego brakuje dzisiaj nauczycielom, żeby rozumieli powody, dla których młodzi czasami opuszczają szkołę i o czym powinni z nimi rozmawiać, żeby w ten sposób też, być może lepszą rozmową, te frekwencje poprawić? Zacznę tak twardo, bo nauczycielom brakuje czasu na realizację podstawy programowej. Chcemy, żeby rozmawiali z uczniami, chcemy, żeby organizowali innowacyjne lekcje prowadzone innowacyjnymi, nowoczesnymi metodami, żeby wykształcali w uczniach kompetencje miękkie. To jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. My w ośrodku oczywiście też nauczycieli z tych zagadnień szkolimy, ale autentycznie brakuje też czasu na to, żeby zrealizować podstawę programową, a w to jeszcze wpleść takie lekcje, zajęcia mające na celu budowanie kompetencji miękkich. Sprytny nauczyciel, który robi to w integracji, rozwija dzieci poznawczo, ale również właśnie w obszarach miękkich. Za nauczycieli, za uczniów czy za rodziców w tym wątku, o którym dzisiaj rozmawiamy najmocniej, powinienem trzymać kciuki? Myślę, że za wszystkich, ponieważ relacje, jakie budujemy w szkole, mamy do czynienia z taką triangulacją. To jest taka wymienna relacja pomiędzy nauczycielami, uczniami oraz ich rodzicami. Szanowne dzieciaki, jeżeli jesteście przy radiu i mielibyście ochotę to skomentować, bo może wracacie w ogóle ze szkoły z rodzicami teraz i nagle słychać w radiu dyskusję na ten temat. 22,7 trójek, rodziców, nauczycieli, serdecznie do rozmowy także zapraszamy. Pani doktor, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Doktor Karolina Pol, dyrektorka niepublicznego ośrodka doskonalenia nauczycieli EdukaPol była z nami. Dziękuję bardzo. Miłość do łez i pierwsza krew. Wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech Wallis za drzew. To wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. I stań. Dzień dobry pani Magdo, witamy w Trójce. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za tą rozmowę, która była przeprowadzona i przede wszystkim za te słowa, które pani z nie zapamiętałam nazwiska, z którą pan rozmawiał. Karolina Pol, tak. Powiedziała o tym, że nieobecności mają swoją przyczynę. I ja bardzo krótko chciałabym się, no nie wiem, czy bardzo krótko, wytłę, że staram się krótko odnieść do tego. Ja mam troje dzieci, jedno na szczęście już szkoły skończyło. I powiem tak, 30 lat temu, kiedy kończyłam swoją szkołę, byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, bo nie zawidziłam szkoły na każdym jej etapie. I niestety, minęło 30 lat, a moje dzieci szkoły nienawidzą tak samo. Ja marzę o szkole, w której dzieci chciałyby się uczyć, do której chciałyby chodzić i która by wspierała ich rozwój. Zamiast tego mierzą się z przemocą emocjonalną, z przemocą fizyczną, mierzą się z poniżającym traktowaniem, z ogromnym obciążeniem materiałem, który jest tak naprawdę nie do przerobienia, który jest wprowadzany w sposób nudny, nie ma tam zajęć praktycznych, czegoś, co mogłoby dziecko zafascynować. I nawet nauczyciele, którzy się starają, którzy są z weną, pasją. Machina to machina, prawda? Tak, zderzają się z systemem. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zanim nasi nauczyciele będą w stanie komunikować się z dziećmi w taki sposób, żeby te dzieci dostawały wsparcie, żeby były szanowane, słyszane, to jeszcze bardzo wiele czasu minie. No. Mamy standardy ochrony małoletnich, ale one w tym zakresie nie działają. Myślę też... O tym jednym zdaniu, może kilku zdaniach, ale to utkwiło mi w pamięci dr Karoliny Pol właśnie, że nauczyciele mają tyle rzeczy do przerobienia z tymi dzieciakami, tak, że choćbyśmy nie wiem jak bardzo oczekiwali od nich zwrócenia uwagi na swoją 30-osobową klasę, szczególnie indywidualnie na każdego nastolatka osobno, no to jest niemożliwe. Dokładnie, a ja jeszcze chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja jestem przerażona tym, że po raz kolejny ktoś na górze, jakieś ministerstwo, jakaś władza, chce lepiej wiedzieć, co jest dobre dla mojego dziecka. Ja myślę, że... Ja chciałam tylko powiedzieć tak, ja wiem, kiedy moje dziecko źle się czuje, kiedy ma okres, kiedy tak bardzo pokłóciło się z koleżanką, że przeżywa i płacze i naprawdę nie jest w stanie pójść i nie wyobrażam sobie tego, że o tym ma decydować pani minister albo lekarz, bo na taką sytuację, kiedy moje dziecko jest załamane, gdybym miała za każdym razem brać zwolnienie lekarskie, to wyobrażam sobie te przepełnione przychodnie, no tak, i tak dalej, i tak dalej. A zatrzymanie dziecka na jeden dzień w domu może uratować sytuację na kilka tygodni, miesięcy lub nawet dłużej. Bardzo dziękuję za ten telefon i do usłyszenia. Nowy raport Polskiego Alarmu Smogowego rzuca światło na aktualne koszty ogrzewania domów w Polsce. I te wyniki złudzeń nie pozostawiają w ogóle. Ceny gazu poszły w górę, właściciele pomp ciepła mogą cieszyć się niższymi rachunkami, mówiło się jeszcze do niedawna. Sami oni odpowiadają, wie pan, różnie bywa. Sprawdzamy, czy pompy ciepła rzeczywiście wracają do łask po podwyżkach cen prądu. Przez ostatnie miesiące na rynku stało. Tu mamy salon z kuchnią. Kuchnię sam projektowałem, tak się mogę pochwalić. Pan Maciej wraz z żoną w ubiegłym roku kupił dom. Tutaj jest nasza słynna pompa ciepła. Tak jak widzisz, no tak wygląda ta jednostka wewnętrzna, taka trochę lodóweczka. Pierwotnie jednak budynek miał być inaczej ogrzewany. Mieliśmy mieć kocioł gazowy w ramach zakupu po prostu od dewelopera, tak domyślnie wstawiał. Także po prostu taką podmiankę zmieniliśmy. No i później tylko mieliśmy dylemat co z rachunkami, tak? No bo wiedzieliśmy, że wedle kalkulacji wychodziło tak z 6-7 tysięcy rocznie za prąd, czyli też ogrzewanie. No i stwierdziliśmy, że fotowoltaika na pewno będzie dobrym pomysłem. Także trochę się jeszcze zapożyczyliśmy, żeby tą fotowoltaikę kupić. Ale nie wszyscy mierzący się z podobnym dylematem podejmują taką decyzję. Tutaj inwestorzy jeszcze, tak muszę powiedzieć, że pół na pół wybierają jednak ten kocioł gazowy. Stwierdza Anna Zaręba, inżynier-architekt z biura projektowego ANZA. Przy budynkach nowo projektowanych najczęściej inwestorzy zastanawiają się nad tym, czy się zepną z budżetem. Te koszty inwestycyjne przy wyborze pomp ciepła są też bardzo wysokie. Dlatego wciąż wielu woli piec gazowy, mimo że jego eksploatacja znacznie zdrożała. Patrząc na to, jak rok do roku zmienił się koszt ogrzewania domu, to widzimy, że porównanie pokazuje wzrost kosztów ogrzewania domu gazem aż o 27%. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Natomiast jeżeli ktoś ma pompę ciepła, to tutaj uwaga, niespodzianka, koszty ogrzewania domu pompą ciepła spadły, zmalały o 22%, zmalały również koszty ogrzewania domu węglem o 11%. I te dwa źródła ciepła są obecnie najtańsze w eksploatacji. Najbardziej opłaca się pompa gruntowa. Ale uwaga, mowa o samych rachunkach za prąd. Co więcej, dom domowi nierówny i bywa, że ktoś żałuje zakupu pompy. Zaoszczędzamy, jest w domu troszeczkę chłodniej, czujemy to wszyscy. Przyznaje pan Jakub. Zużywamy do 35% mniej energii w skali roku, a rachunek jest fizycznie większy o 55% dokładnie. Tyle, że dom pana Jakuba nie jest zaopatrzony w fotowoltaikę, a jeszcze gorzej będzie w starym, niedocieplonym budynku. Ktoś z mojej rodziny kupił dom w górach, prawie 200-letni z kamienia. Dom jest przeogromny, bo to jest prawie 500 metrów w sumie i rachunki płacą po prostu przeokrutne, tak? Dlatego każdy przypadek będzie inny. Dodatkowo nie pomaga fakt, że odgórne decyzje co i rusz się zmieniają. Nie ma takich zasad, które by były stałe, tak? Mieliśmy wcześniej program Czyste Powietrze, gdzie piec gazowy był źródłem ciepła, które było preferowane. Natomiast obecnie te zasady się zmieniają. Już wcale nie ma dofinansowań na taki kocioł. Co więcej, wspomniany program Czyste Powietrze został wstrzymany i czeka na wznowienie. A ci, którzy inwestują, robią to z nadzieją, że z czasem być może załapią się na spóźnione dofinansowanie. Bardzo dziękujemy za ten materiał. To był Kuba Witkowski, a teraz pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja tak szybciutko, bo wiem, że czas ucieka. Ja dzwonię z Mazowsza, także z tyłu głowy już są te ferie, prawda? Bo dzieciaki no tak. są no po lekcjach. Ale chciałem właśnie nawiązać do mojej córki, która uczęszcza do szkoły średniej i do liceum. I ona przez ostatnie 3 dni nie była w szkole ze względu na infekcję, która ją dopadła. Ale wczoraj wieczorem nam oznajmiła mnie i żonie, że ona jednak jutro, czyli dzisiaj, idzie poprawić matematykę. No i tak też się stało. Poprawia do matematykę dzisiaj na lepszą ocenę, a ja jej usprawiedliwiłem, jak to się nazywa? Miękkie wagary, tak? Tak. Tak, usprawiedliwiłem te miękkie bagary jej na Librusie. Także, te dzieciaki są naprawdę zmęczone już przed jakimś tam końcem semestru, prawda? To prawda. I nie ma się co dziwić, że one już też nie są do szkoły. Te infekcje też z tego zmęczenia się biorą czasami, nie? Dokładnie tak. Także serdecznie pozdrawiam i wszystkim uczniom życzę miłego, pięknego wypoczynku.